भगवान कह रहे हैं सर्वमेव, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं सर्वमेव तेमन्ने जन्मा मदि केशव। केशव आप जो कहते हैं मैं सब सच्ची मानता हूं, क्योंकि देवत है, अश्वे है, व्यास है, आदि देव मेरे श्रीनाथ जी है, सब कह रहे हैं, वो आप भी कह रहे हैं, तो ये बात ठीक है। आपका जो प्रकट होना है ये देवता भी जान जाने दानव भी नहीं जानते, स्वयं आत्मान में तो तुम पुरुषोत्तम आप ही स्वयं जानते हो। आपका कैसे प्रकट होना होता है, कैसे संसार में रहते हैं, किस तरह से पालन करते हैं, ये बात आप ही जानते हो और कुछ नहीं जानता। हे भूत बावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपति, ये पांच विशेषण है इसमें संबोधन। तो आप सबको को पुत्र पैदा करने वाले हो, आप ही प्रण हो, व्यास हो, सभी देवताओं के भाव हो, जगत के पति हो, पुरुषोत्तम हो, आप सब जानते हैं। ऐसे स्तुति करते हैं, अब प्रार्थना करते हैं, स्वयं आत्मना वतन वक्त मनस जशेषण है तुद्धयात्र भूतिया। आपनी जो विभूतियां है दिव्य अलौकिक विलक्षण है, ये विभूतियां आप कहो, अवशेष है ना संपूर्ण कह दो, जितने आप विभूषि है सब विष्णु कह दो, या फिर विभूति फिर लोका निवास उत्तिष्ठ से, इस लोकों में जिन विभूतियों करके व्याप्त होकर के आप रह रहे हो वे संपूर्ण विभूतियां सुना दो। भी थोड़ी सुनाई विभूतियों में बुद्धि ज्ञान असमोह समन संदेह ये 20 भाव सुनाए, और संगादिक है ब्रह्मादिक है, ये सब मेरे से पैदा हुए ये बात बताई। ऐसे जो आपकी विभूतियां हैं वो विभूतियां पूरी की पूरी कह दो। कथम विद्या मन स्वाम सदा प्रचंद, आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे समझू, जानू कैसे। अर्जुन भगवान को पहले भी जानते थे, जब निमंत्रण देने के लिए गए तो भगवान सोए हुए थे, तो उसमें दुर्योधन पहले पहुंचा। दुर्योधन के लगन थे ना, ये जिन आदमियों के लगन होता है वे चेष्टा ज्यादा करते हैं, तो दुर्योधन पहले पहुंचा कि कृष्ण भगवान को पहले अपना मंत्र दो, मेरी पक्ष में आ जाए। वो पहले पहुंचा तो सोए थे भगवान, तो सेना ने एक पट पड़ा था सिंहासन, उस पर जाकर बैठ गए। अर्जुन पीछे पहुंचा तो वे पैरों की तरफ हाथ जोड़े खड़े रहे, भगवान जाग जाग तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, खड़े रहे। तो भगवान जगे तो पहले दृष्टि नहीं पड़ती है। अर्जुन को देखा तो आओ भी अर्जुन आओ, तो कहने लगे तो दुर्योधन ने समझा कि ये पहले निमंत्रणता देते, क्या महाराज इनसे पहले मैं आया हूं, हम लोगों के आपस में युद्ध होने वाला है, तो युद्ध होने वाला है तो युद्ध में हमारे पक्ष में आप रहे, क्या आपका संबंध हमारा साथ है बरोबर ही है, हमारे पक्ष में रहे। अर्जुन ने यही बात कही हमारे पक्ष में रहे, तो भगवान ने कहा ठीक है आए आप पहले, फिर मिले अर्जुन पहले, तो वे चरणों तरफ खड़े थे पहले ने वो देखा, तो मैं दोनों की सहायता करूंगा, क्यों तुम आए पहले ये मिले पहले। तब इसमें ये बात है कि अर्जुन छोटा है, दुर्योधन और भीमसेन ये समान अवस्था वाले थे, अर्जुन अवस्था में छोटा था, तो कायदा ये है कि जो कुछ बंटवारा किया जाए पांती दी जाए जो पहले छोटे को दे जाए उस पर पांती तुम ले, जो ज्यादा हो बढ़िया हो श्रेष्ठ हो तुम ले लो, बाकी बचे हो इनको दे दो। तो भगवान ने क्या किया कि एक तरफ तो मैं रहूंगा और एक तरफ रहेगी मेरी सेना, सेना तो शस्त्र अस्त्र से सजी धजी रहेगी, और मैं रहूंगा तो मैं शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, जैसे रहूंगा मैं। ये दो बातें इनमें पहले अर्जुन छोटा है अर्जुन को दिया जाए, अर्जुन कहा भैया दो तुम ले लो, अर्जुन ने कहा मैं तो आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन डर गया कि ये कहीं सेना ले लेंगे बड़ी मुश्किल होगी जी, तो ये संसारी लोग होते हैं ये बाहर का वैभव ही देखते हैं, वैभव की देव दृष्टि होती है, और जो भक्त होता है ठीक तरह जानता है वो भगवान को ही जानता है सबसे। ये विभूतियां है ये तो बनने वाली बिगड़ने वाली है, असम परिवर्तन होने वाली है, और सदा रहने वाला तो भगवान है। अर्जुन ने स्वीकार किया भगवान को, दुर्योधन का ठीक है अब उस पति पहले दे दिया आपने सेना में ले ठीक है, बड़ा खुश हुआ मन में राजी हुआ, आज मैंने भगवान को ठग लिया। और बीच बीच में गया कोई मिले तो उसको ये भी कहा कि अर्जुन के पक्ष वाले थे अर्जुन ने अर्जुन भगवान, परंतु मैं उनकी सेना लिया शस्त्रों सहित, और एक तरफ भगवान रहेंगे बिना शस्त्रों के शस्त्र चलाएंगे नहीं, तो सेना में लिया जाए, ऐसे उस मन में बड़ा उत्साह था। दुर्योधन के जाने के बाद भगवान ने अर्जुन को धमकाया कि तेरे को अवसर दिया मैंने पहले, तेरे मेरे क्यों लिया सेना ले लेता, क्योंकि वो वहां युद्ध करना है, वो भोजन भोजन तो करना ही नहीं है, युद्ध में चाहिए सेना, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा तुम क्या करेगा मेरे लेकर। तो अर्जुन का महाराज मेरे बहुत दिनों से मन में थी कि भगवान मेरे रथ को चला है, मैं रथी बनू, तो आप शस्त्र तो नहीं लोगे, क्या लगाम और चाबुक भी नहीं लोगे, घोड़ा चलाने के लिए लगाम आपके हाथ में रहे चाबुक आपके हाथ रहेगा, शस्त्र मत चलाओ, मैं सेना में क्या करता महाराज, मेरे तो चाहिए विजय, वो विजय जहां आप रहेंगे वहीं होगा, जहां भगवान है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहीं विजय है, इस वास्ते मैं सेना क्या करता। पीछे भगवान राजी हुए। पहले तो भ्रम गया, पीछे बहुत ठीक किया, बहुत ठीक। ऐसे जो भगवान को जानते थे पहले से ही, इसका मतलब ये है कि सेना से भी बढ़कर ये भगवान है। भगवान जिसके पक्ष पर है ये उनकी सेना, उनकी विजय होगी, ऐसा विचार करके जिसने भगवान को स्वीकार किया। तो पहले भी जानते थे और अब विशेषता जानने लगे, और विशेषता से जानते चले जाएंगे। गीता में पहला अध्याय है, उस भगवान है सारथी सहदयोर मध्य रथन स्थाप है, अपना तो यह सारथी है। दूसरे में अर्जुन कहता है शिष्यस्य अहम् साधिमान् त्वं प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को सिखा दीजिए, गुरु बना लिए हैं। चौथे अध्याय में अशोक विषम नब्बे आत्मा, भगवान ने अपने अर्जुन अपनी महिमा कही है, अवतार लेने की बात कही है, तो वो समझ बड़े समझा। पांचवा अध्याय में संपूर्ण यज्ञ होंगे, तप होंगे, भोगता आप है, ही होंगे सब देवता है, इस वास्ते ऐसे बड़े हैं। और छठे अध्याय में कहा आप सबके गुरु हैं। भगवान ने कहा कि मैं सब व्यापक हूं, मया तदम सर्व जगत अभ्यंत मूर्ति न, मैं व्यापक हूं, सब जगह हूं, सर्वभूत आत्मा सर्वभूतानि चात्मनि एक योगमा सर्वत्र संदर्शन यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति तस्याहं न पश्यामि ससमे न पश्यति, बहुत महिमा कही। और बता दिया कि मैं ही श्रेष्ठ हूं नहीं, जो उपासना करने वाले भी श्रेष्ठ है, योगी नाम भी सर्वेश, जितने संसार में योगी हो सकते, नहीं योगी, अर्थ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, जितने योगी नाम भी सर्वेश मध्यते अंतरा तुम्हारा श्रद्धा बसता बसते माँ, मेरे भजन करने वाला श्रद्धा प्रेम से मेरा भजन करता है वो भी सबसे श्रेष्ठ है। तो अपने श्रेष्ठता के पास भगवान छठा अध्याय में गई, सातवें अध्याय में तो बहुत विशेषता से गई। सातवें अध्याय में अपना ऐश्वर्य प्रकट कर दिया विशेषता से। सातवें से बारहवें तक ये मध्यम अध्याय है, मध्यम षठ गए। छठे अध्याय है गीता के, पहले छह अध्याय है, फिर सात से बारह तक छह अध्याय है, फिर तेरह से अठारह तक छह अध्याय है। तो इसमें गीता के लिखने वाले अच्छे अच्छे पूज्य जन होंगे, उन्होंने ये लिखा है कि पहले अध्याय में कर्मयोग है, पहले षटक में, दूसरे षटक में भगवान की भक्ति का वर्णन है, और अंतिम षटक में ज्ञान योग का वर्णन है। तो बात ये ठीक है, परंतु मध्यम अध्याय में जितना भक्ति का वर्णन है इतना कर्मयोग का वर्णन पहले अध्याय में नहीं है। कर्मयोग का वर्णन जितना पहले अध्याय में है उतना ज्ञान का वर्णन भी तीसरे अध्याय में, तीसरे खंड में नहीं है। मानो भगवान को भक्ति बहुत प्यारी है, भक्ति का अध्याय विशेषता से कहा भगवान ने। इसमें देखा जाए तो सातवां अध्याय है, नौवां अध्याय है, दसवां अध्याय है, ग्यारहवां अध्याय है, बारहवां अध्याय, इनमें श्लोक भी आते हैं, कोई दो तीन श्लोक ऐसे होंगे जिसमें भगवान ना वाचक शब्द ना हो, अपने वाचक शब्द देते ही हैं, मैं या शब्द बना पाते योग मदाश्रय असंश्य समग्र माँ बेता सुनो ज्ञानमदे अहम ज्ञानम, ऐसे हरेक श्लोक में भगवान ने अपना अपना वाचक शब्द दिया ही है। तो भगवान का वर्णन विशेषता से भक्ति योग में है, और भक्ति योग का सातवें अध्याय में तो भगवान ने कहा विज्ञान सत ज्ञान कहूंगा तेरे को, ऐसा पहले छाध्याय में नहीं आया है। विज्ञान से ज्ञान, जिसको जानने से पहचानना कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि मैं अशेष रहता हूं, बाकी रखूंगा नहीं। मेरा जितना प्रभाव है महात्मा है, विज्ञान से ज्ञान है, पूरा कहूंगा अशेष था, बाकी न रखेंगे, पूरा कहूंगा। और वो जानने के बाद में जानना बाकी नहीं रहता है। ऐसी महिमा क्या करके भगवान ने मनुष्याणाम शास्त्र से कसद देश दे, ये महात्म कहते हैं। मनुष्यों में हजारों मनुष्यों में कोई आदि, हजारों में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी नैरसों पेरे को कोई तत्व से जानता है। पहले तो संसार में लगे रहते हैं, संसार अनुभव, और संसार से ऊपर उठ करके भगवान की तरफ लगने वाले बहुत कम आदमी हैं। मनुष्य नाम श्रेष्ठ हजारों हजारों मनुष्यों में कष्टि सिद्धि के लिए यत्न करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत कम। यत्न करते वाले सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। उन पुरुषों में भी मेरे को तो जानने वाले बहुत कम है। यदा भी सिद्धा नाम कृष्ण माम वेद तत्व, सिद्ध पुरुषों में भी जो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है आदि में अभ्यास करने वालों में मेरे को तत्व से जानने वाले बहुत कम है। जब मेरे को जानने वाले कम है तो वे कैसे मेरा मुझसे विघ्न करेंगे? और मैं जानता हूं तो मैं तेरे को कहूंगा। ऐसे कह करके पहले भगवान ने अपना प्रकृति का वर्णन किया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तो ये हनुमान बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ प्रकार के विद्या वाली अपरा प्रकृति है, निकृष्ट है, ये जड़ प्रकृति है। दूसरी मेरी जीव रूप प्रकृति है, ये जीव जितने बैठे हैं सब जीव, ये और इससे जल थल सर नव सर जितने जीव है, ये जीव मेरी परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति, उत्तम प्रकृति, चेतन प्रकृति, ये आठ ये भेद वाली अपरा प्रकृति है। इधर तो अन्य दूसरी प्रकृति मेरी चेतन रूपी परा प्रकृति है, वो मेरा स्वरूप ही है। ऐसे कहकर भगवान ने बहुत बातें कही। भगवान ने कह रखा तात्पर्य कि मेरा जो तत्व है वो स्वरूप से तेरे को ठीक तरह बताऊंगा। मत परतरम नान्यत कृष्ण दृष्टि धनंजय, सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई दूसरा है नहीं, सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। ऐसे बता कर भगवान ने रसों वासु सत्रह विभूति बताई, सत्रह अमुक मैं हूं अमुक मैं हूं, वही सत्रह विभूति बताई। और उसमें यहां तक कह दिया कि जो सात्विक है, राजस है, तामस है, जितने भाव है सब मेरे से ही पैदा होते हैं। संसार में अच्छा है, मंदा है, भला है, बुरा है, जो कुछ है सब मेरे से पैदा होते हैं। सबका मूल कारण मैं हूं, सब में परिपूर्ण मैं हूं, और वे गुण मेरे में नहीं है, मैं उन गुणों में नहीं हूं, परंतु पैदा मेरे से होते हैं। मेरे से अलग मत पर तुम नानत कैसे दस्ती, मेरे से बढ़कर सेठ कुछ चीज है नहीं। भाइयों बहनों, भगवान अपने को कह रहे हैं मेरे से कोई श्रेष्ठ हुआ नहीं, हैगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता है, चारों बातें। पहले कोई श्रेष्ठ हुआ नहीं है, अब कोई शेष है नहीं, अगाई कोई मेरे शेष होगा नहीं, तीन बात, और शेष कोई हो सकता नहीं। परंतु जीव सब मोहित है तीनों गुणों से, सत्व रज तम, इनसे मोहित होगा वह मेरे को नहीं जानता, कई सतोगुण और जब है कई रजोगुण में कई तमोगुण में, कई दो गुणों में कई तीनों में सन्निपात में, इन गुणों के बीच में उन कारण से मेरे को जानते नहीं, परम अभ्य मेरे से परम हूं मैं, गुणों से अतीत हूं। लोग सगुण भगवान को कहते हैं कि सगुण है तो गुणों में आबद्ध है, सगुण भगवान का तात्पर्य ये नहीं है कि गुणों में आबद्ध है, मानो संपूर्ण गुणों के कर्ता अर्था और सबका संचालन करने वाले भगवान है, संपूर्ण गुण भगवान के आश्रय भगवान में रहते हैं, भगवान किसी गुण में बंधे हुए नहीं है, माम एभ्य परम अव्ययम, इन गुणों से मैं परे हूं अविनाशी हूं, ऐसे मेरे को हरेक आदमी जानते नहीं। अभी कहना मनुष्य नाम सरसेश यत्न करने वाले सिद्ध आदमी में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, ऐसे विशेषता से भगवान ने बताया। ऐसे सातवें अध्याय में बहुत विशेषता से बात कही, चार प्रकार के भक्त होते हैं मेरे, वे चारों ही भक्त अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी, ज्ञानी करके तत्व ज्ञानी वो नहीं लेना है, ज्ञानी भक्त लेना है, भगत चार प्रकार के भगत हैं मेरे बदले करने वाले। तो ज्ञानी भगवान ने भगत के लिए कहा है, और चारों प्रकार के भगत तो धन चाहते हैं वे भी, और दुख दूर करना चाहते वे भी, और तत्व जानना चाहते वे भी, और तत्व जानने वाले वे भी, सब मेरा भक्त करते, मेरा भजन करते हैं, और जैसे भजन वे करते हैं वैसे ही मेरे को प्यारे लगते हैं। इस तरह भगवान ने अपने भक्तों को बंद किया, इन कामनाओं के बीच में फंस करके अन्य देवता वो भजन करते हैं, वे भी करते मेरा ही है पर जानते नहीं। देखो कोई किसी का भी भक्त होता है, किसी का भी पूजन करता है, तो वास्तव में वो मैं ही हूं, मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु मेरे को वे जानते नहीं, भाव उनका भगवान का नहीं होता। दो बातें कम होती, दो बातें, एक तो अपने मन में कामना रखते हैं, एक भगवान को तत्व से नहीं जानते। एक बात का वर्णन सातवें में किया, एक वर्णन नौवें में किया, मेरे को नहीं जानते वे। अरे भैया मैं सब में परिपूर्ण समान रीति से हूं, माया तत्विदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, निराकार रूप से मैं ही सबसे परिपूर्ण हूं, मेरे को जानते नहीं। सज्जनों अगर गीता का सातवां नौवां अध्याय दस दसवां जो अभी बता रहे हैं इन अध्यायों का मनन किया जाए तो सर्वोपरि परमात्मा है, बहुत विलक्षणता से वर्णन किया है। इस सातवां अध्याय में नौवां अध्याय में आप देखो दोनों के ठीक साधक संजीव ने विवेचन किया है, और जो परिशिष्ट है उसमें भी वर्णन किया है। बहुत विलक्षण भगवान ही अपने आप को खुल कर कह रहे हैं, खुल कर कह रहे हैं कि मन में आएगी भगवान वे। इस वजह से सातवां अध्याय भी भगवान ने शुरू किया, नौवां अध्याय भी भगवान ने शुरू किया, दसवां अध्याय भी भगवान ने शुरू किया, सातवां अध्याय अर्जुन ने पूछा तब कहा है, पर ये अध्याय भगवान ने अपनी तरफ से कहे। बारहवां अध्याय अर्जुन ने पूछा है, पर ग्यारहवां अध्याय भगवान ने अपनी तरफ से कहा, अपनी तरफ से कहने की भगवान के मन में आ गई। तो आप पढ़ें और विचार करें तो सातवें अध्याय का विशेष वर्णन करें और नौवें अध्याय का विशेष वर्णन करें और दसवां में कह रहे अब तीन अध्यायों में भगवान ने खुल करके अपनी बातें कही। विज्ञान से ज्ञान करने का सातवां में कहा, नौवां में विज्ञान से ज्ञान करने की बात कही, क्योंकि आठवां अध्याय में अर्जुन ने सात प्रश्न कर लिए, उस सात प्रश्नों के उत्तर देने में आठवां अध्याय आ। तो आठवां अध्याय जैसे सातवां नौवां है ऐसा नहीं है, तो अर्जुन के पूछने पर कहा और ये भगवान ने अपनी तरफ से कहा। ऐसे कोई पूछने पर बात कहता है तो पूछने वाले का भाव रहता है साथ में, उस भाव के अनुसार बोलते हैं, और अपनी तरफ कहते हैं तो भगवान के मन में आ जाए आदमी से, तो विशेषता से कहते हैं। तो सातवें में नौवें में बहुत विशेषता से कहा, सब में मैं हूं और मैं सब में सार हूं। इस वास्ते भाइयों बहनों, भगवान के अपने हो जाओ, वास्तव भगवान के अंश है। मैं वंश हूं जीव ने पंद्रह में कहा है, मेरा ही अंश है, जीव मात्र जितने सब मेरे अंश है। तो इतनी बात को आप स्वीकार कर ले, आप अगर स्वीकार कर ले मान ले तो क्या अर्थ है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा अंश है, तो भगवान के हम अंश है, भगवान के हैं हम। अगर भगवान को अपना मान लेवे तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान का जो भजन करते हैं, भजन क्या होता है, भजन होता है भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे। ये प्यार पना है ना भगवान में, ये प्यार पना में कारण क्या है, इसमें एक मार्मिक बात बतावे कि यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि तपस्या आदि ये कारण नहीं है। प्यार होने में अपनापन होता है, अपना कुटुंब अच्छा रहता है, अपने की फाटी जूती और फाटा कपड़ा भी अच्छा लगता है अपना। ईमानदारी की बात करूं, बेईमानी की बात नहीं है यहाँ, ईमानदारी से अपनी चीज अच्छी लगती है, अपनी माँ अच्छी लगती है, अपने भाई अच्छे लगते हैं, अपने संबंधी अच्छे लगते हैं, अपना होता वो प्यारा लगता है। तो सज्जनों, भगवान से अगर प्रेम करना आपसा है तो भगवान के प्रेम बड़ा सुगमता से हो सकता है, क्यों भगवान कह रहे मेरा ही अंश जीव है, हम साक्षात परमात्मा के हैं। अगर ये बात आप स्वीकार कर लें, जितने भाई और बहन जितने बैठे भाई बहन, हम भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, रामायण में काल मेरे पैदा किए हुए हैं और सभी मेरे को प्यारे लगते हैं, मेरे पैदा किए हुए हैं। तो अगर ये बात स्वीकार कर गया है, बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, फिर भगवान ही प्यारे लगेंगे। अगर भगवान प्यारे लग जाए कोई काम बाकी नहीं रहेगा, सबसे श्रेष्ठ आप बन जाओगे। ये ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, ये योगी, हठ योगी, कई तरह के योगी होते हैं। सबसे योगी ना कोई सर्वेशा मदगते अंदर आते ना, सब योगी जितने होते हैं सबसे श्रेष्ठ भगवान के भक्ति योगी है। भक्तों की महिमा विशेष, भक्तों में भक्ति क्या है, भगवान को अपना समझना, भगवान मेरे हैं। देखो मीरा भाई में ये बात थी, मीरा भाई की विशेष बात थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई, मेरा तो भगवान है, माँ है बाप है भाई, ये बदल नहीं, उनमें भी स्नेह था, परंतु भगवान मेरे प्यारे है, भगवान ने नाता रखा और विलक्षणता इतनी हुई, मरने पर शरीर भी बाकी नहीं रहा, शरीर से ही भगवान में प्राप्त हो गई। और अच्छे संत हुए हैं, महात्मा हुए, कई हुए, परंतु उनका शरीर रहा, पर वीरबाई का शरीर भी नहीं रहा, सुंदरी का थोड़ा टुकड़ा रहा, कपड़े का ओढ़ने का, उसे मालूम हुआ कि भगवान में प्रवेश हो गई, शरीर नहीं रहा। इतनी भगवान में तल्लीन थी, अपनी दृष्टि से भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता था, वो सबकी दृष्टि में वैसा हो गया। अपनी दृष्टि से अनन्य भक्त होते हैं, भगवान के सिवाय वो कुछ नहीं देखते, सब में परमात्मा को ही पूर्ण देखते हैं, परंतु उसका शरीर भी बना भगवान में हो गया। ऐसे भगवान में अपनापन। तो सज्जनों, मैंने बातें बहुत सुनी है, पढ़ी भी है, शौक भी रहा है, ईश्वर से जानने की चेष्टा भी करी है, और अभी मैं तो करता हूं। अभी भगवान क्या है, कैसे है, बहुत विलक्षण है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषण जी, काकभूषण जी कहते पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान की कोई चीज ऐसी लगे, भगवान की गंगा जी देख करके मस्त हो जाए, भगवान के चरणों का जल है और संसार को देख मस्त हो जाए, ये सब भगवान के है। मया तत्व सर्व जगत अभ्य मोदी निराकार रूप में मैं सब में व्याप्त हूं। तो प्राणी मात्र को देख करके खुश हो जाते हैं, वो जो स्थावर हो चाहे जंगम हो, ये वृक्ष आदि है, ये जंगम प्राणी है, पर है भगवान के अंश सब, तो भगवान ही सब में है। इस वास्ते वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है, जिनकी दृष्टि में सब वासुदेव भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, प्यारे है, प्यारे है। उपनिषदों में सर्वंखल विदम ब्रह्म आता है, पर ब्रह्म में वो प्रेम नहीं है जो प्रेम होता भगवान में, प्रियता। अब प्रेम के समान जो भजन नहीं है, तो भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं। सज्जनों, क्यों को अपना माना है, भगवान को अपना नहीं माना है। अरे भगवान को अपना मान लिया है, वे बड़े पूजनीय, बड़े श्रेष्ठ है। वास्तव में भगवान ही अपने हैं, अपना दूसरा कोई नहीं है। ये शरीर भी अपना कहलाता है, अपना नहीं है। शरीर की आप कितनी सेवा करें, थोड़ी घड़ी भूल हो जाते हैं, माफी नहीं करता। भोजन करने में थोड़ी जल पीने में देरी हो जाए तो फर्क पड़ जाता है, भूल में कपड़ा दूर रह जाए तो जाड़ा लग जाता है, ये माफी नहीं करता। आप रात में देव सेवा करो, परंतु ये कोई गुण नहीं मानता, आपकी भूल भी माफी नहीं करता है। अरे आप इसी गुलामी कर ही रहे हो। अगर ये शरीर को आप माने जैसा अगर भगवान को मान लेते, निहाल हो जाते, मोहज हो जाती। सज्जनो, भगवान के समान भगवान ही है। भगवान ने बहुत विशेष बातें बताई। अभी अर्जुन भी तो भूत बावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, पांच विशेषण दिए, पांच संबोधन, ऐसे संबोधन कम आते हैं। भगवान को विशेषता से असुर कह रहा है, तो भगवान भी कहते हैं भैया मैं क्या हूं, सब मुझे मतलब सब सब सब कह दो, तो भगवान अब आगे कहेंगे ना संतो मिश्र ऋषि ने, मेरे विभूतियों का अंत नहीं है, ना अंतोषा नाम विभूति नाम परंतु पर उस संघार में भी अंत में ये कहते हैं मेरे विभूतियों का अंत नहीं है, मैं कुछ अनंत है, भगवान सब तरह से अनंत है, वे भगवान मेरे है, जैसे मेरे भाई का मेरे तो मेरे दरबार, भाइयों बहनों अगर हमारी प्रार्थना मानो तो भगवान अपने हैं, ये बहनों माताएं हैं, सुनने वाले भाई है, कथा सुनाने वाले को अपना मान लेते हैं, ये नहीं मानते कि ये कथा सुनाने वाले भी किसको मानते हैं, इस दृष्टि नहीं रहती, इसे ध्यान नहीं देते, सुनाने वाले ठीक है, ये सुनाने वाले विशेष मानते हैं, गलती होती है गलती, अरे सुनाने वाला किसको श्रेष्ठ मानता है, उसको श्रेष्ठ आप मानो तो सुनाने वाले भी खुश हो जाएंगे। शरणानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि चेला बनाना हमारे भी आता है, हम जानते हैं और हमें चेला चली पढ़ाएंगे, और चेला चली मेरे में तो मन लगाते हैं, भगवान ये भी बड़ा कर देते, ये बात देख दे चेला करना छोड़ दिया, चेला बनाना छोड़ दिया, उम्र भर में कभी चेला नहीं बनेंगे, कभी शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि वे मेरे को मानते थे, अरे मानना चाहिए भगवान को, पर ये भगवान को नहीं मानते, सुनाने वाले मानते, ये श्रेष्ठ है, अरे ये श्रेष्ठ है क्यों, ये उत्तम क्यों है, ये श्रेष्ठ किसको मानते हैं, इन्हें ध्यान नहीं देते, अगर इन्हें ध्यान दे तो इनकी दशा ऐसी न रहे, आप लोग बहुत विलक्षण हो जाओगे, भगवान को अपना मानोगे तो निहाल हो जाओगे और विचित्रता हो जाएगी, आप में अलौकिकता आ जाएगी, आप में विलक्षणता आ जाएगी, अपने आपस में प्रेम से बात करने वाले हैं, ये ऊंचा टक गया इससे बड़ा हो गया, ये नहीं है, बड़ा तो भगवान का भजन नहीं करता है वही बड़ा है, छोटा सब थी मोटा था, ऐसे सबसे छोटा होता है भजन करने से सबसे बड़ा हो जाता है, मेरा भाई का नाम लेते संत महात्मा अच्छे अच्छे ऊंचे दर्जे के महापुरुष, वे भी मेरा भाई का आदर करते हृदय से भीतर से भाव से, कितनी श्रेष्ठ मेरा भाई हुई, भगवान को कैसे लग गई, सचिन महात्म वास्तव में भगवान में लगने से है, अरे मेरी बातें भी अच्छी होती है तो भगवान के संबंध से होती है, गीता की है भागवत की है अच्छी बातें है, वे बातें अच्छी होती है, क्या मेरी खुद की बातें अच्छी होती है, सब महात्म भगवान का है, इस दर्शन अध्याय के अंत में यद यद विभूति बत सतम, यद यद विभूति बत सतम श्रीमदूर्त विवाह तत्व देवा का सम्भव तेजो संभव, मेरे तेज के अर्श से उत्पन्न होने वाले आए, तुम्हारे को जहां जहां प्रतिष्ठा दी गई जहां अलौकिकता दी गई, भाइयों बहनों ध्यान दो, जहां कहीं विलक्षण दी गई वो विलक्षण भगवान के तेज के अर्श से उत्पन्न होने वाली है, वो महत्ता सब भगवान की है, अब भगवान ये ना करी भक्ति मान लेते गलती होती है, ये भूल होती है, भक्ति में वो ताकत नहीं है, भगवान को छोड़ जाती क्या ताकत होगी, ये इतने पंखे चलते हैं इतनी बत्तियां हैं और ये बोलते हैं जो शब्द इतना जोर से होता है, सब में शक्ति बिजली की है, ये बिजली की शक्ति से करे सभी, रात्रि को लाइट बिजली की शक्ति से है, सब शक्ति बिजली की है, ऐसे जल संसार में जहां कुछ विलक्षणता है, जहां कुछ अलौकिकता है, जहां कुछ विचित्रता है, जहां कुछ श्रेष्ठता है, जहां कुछ आपको कुछ विशेष आकर्षण होता है, तत्देवाओं का सतम मम तेज मेजे तेज के अंश उत्पन्न होने चीज है। परंतु भगवान को न मान के विष्णु जी को मान लेते हैं, ये गलती होती है। आप अगर श्रेष्ठ बात चाहते हैं श्रेष्ठ, तो भगवान को देखो, सबसे श्रेष्ठ भगवान है। अरे भगवान के संबंध से ही श्रेष्ठता होती है। अच्छे अच्छे महात्माओं में जो विलक्षणता आती है, वो विलक्षणता भी भगवान के संबंध से आती है। स्वतंत्रता क्या है? जहां कोई आदमी अपनी विशेषता मान लेता है, वहां अपनी विशेषता नहीं रहती। फिर अपनी विशेषता मान लेती है वह वो गुण नहीं रहता, वो ताकत नहीं होती। जो ताकत भगवान की है, अपना अहंकार साथ मिल जाता है, वो मिलने से बात वो नहीं रहती। तो भाई जो कुछ महत्ता है वो परमात्मा की है, बहुत विलक्षणता है वो परमात्मा की है। अरे परमात्मा इतने विलक्षण है कि उनके समान बड़ा कोई भी नहीं है, परंतु छोटे से छोटे बढ़कर सब काम करेंगे। आपके नौकर बन जाते हैं, आपका काम कर देते हैं, आप धंधा कर देते हैं, छोटे से छोटे बढ़कर। संसार में मां का दर्जा ऊंचा बताया, जितने संसार में हमारे संबंधी है, सब संबंधियों से ऊंचा मां का संबंध है। पिता से 100 गुना अधिक मां पूजनीय है। परंतु मां क्या करती है? बच्चे का मेला भी उठे नहीं मां, दर्जी का मां करती है, नाई का काम मां करती है, दाई का काम मां करती है, धोबी का काम मां करती है, छोटे से छोटा का मैदा उठाना काम मंगे का काम भी मां करती। कितनी विलक्षणता है बताओ। और सबसे ऊंचा दर्जा तो मां एक मां का नमूना है। भगवान इससे भी बहुत विलक्षण है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे। उस भगवान को देखो आप, भगवान सब जगह भगवान को देखो। जहां जहां आपको विलक्षणता दिखे, यद यद विभूति मत सत्व, जो प्रावण विभूति दिखे, अलोक दिखे, विलक्षणता दिखे, समझोगे भगवान का संबंध है। ये इतने पंखे चलते हैं, इतनी बत्तियां चलती है, इतने बोलते हैं, सब में बिजली शक्ति है। उस बिजली की शक्ति से हो रहा सभी, और वो दिखती नहीं, बिजली की शक्ति दिखती नहीं। बिजली क्या ताकत है, कैसी है, कोई कह दे। और कार्य सब होते, छोटे बड़े जितने काम है, कितने काम होते हैं, कितने तरह के होते हैं, आप कह नहीं सकते। ठंडी से ठंडी होती है बिजली से, गर्मी से गर्मी बिजली से, आग बिजली से प्रकट हो जाती है, बर्फ समय आती है बिजली से। कितना वृद्ध काम है, बर्फ जिससे जमते हैं उसे आग कैसे लगे, आग लग जाए उसे बर्फ कैसे जमे। पर बिजली से वृद्ध काम होते हैं, वो शक्ति ऐसी विलक्षण है। इस तरह से भगवान की शक्ति विलक्षण है, भगवान का प्रभाव विलक्षण है, भगवान का ऐश्वर्य विलक्षण है, भगवान का बल विलक्षण है, भगवान की बुद्धि विलक्षण है, भगवान की गीता विलक्षण है। क्या बताओ, अनेक भाषा हुई है और विशेष टीका लिखी है, अभी भी टीका लिखते हुए तृप्त नहीं होते और नए नए भाव निकलते चले जाते। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं संसार में जो गीता के समान हो, अनुवाद बाइबल के बहुत हुए, परंतु राज का तेज का राज सुपुमजी है, पर अनुवाद हुआ, अनुवाद टीका नहीं है। इन्हें भाव गहरे गहरे नहीं है, विचित्र विचित्र भाव भगवान गीता में है, अलौकिक भाव गीता में है। पढ़ते पढ़ते अंत नहीं आता, अपार है, असीम है, खुश हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, कहते कहते कहते खुश हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा भगवान का भाव समझ में आता है, उससे आदमी विलक्षण हो जाता है। सब विधि कौन कह सकता है। अर्जुन ने भी यहां पूछा, वक्त महर्षि से दिव्या याद में आप दिव्य विभूति सबकी सब तो हो। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा कहूंगा हनमते कथे श्याम दिव्या याद विभूति प्राधान्य प्रधानता से कहूंगा नाश्ते तो विशेष में मेरे विषय का अंत नहीं है। अंत कहां तक है, है ही नहीं। अर्जुन कह दिया सबकी सब कह दो। अर्जुन ही दसवें अध्याय में कहते हैं विभूति सब कह दो, पर ग्यारहवें अध्याय में भगवान के रूप के देखने की मन में आई कि वो भू बताओ, तो वहां ऐसा नहीं कहा है। वहां कहा मन से तत्सक्यो मैं आदर्श मिति प्रभु, मैं देख सकता हूं तो आप कहिए, आप सब सुनकर कह दो। दसवें बोले नहीं बोल रहा है, दसवें बोधा सभी से बुद्ध मिल गए तो सभी अशेष दिव्य याद में बोध है भगत या भी विभूत निवास ज्ञान में कहा मन से तथ्य क्यों मैं आदर्श मृत्यु प्रभो हो गए तत्व में तुम दृश्य आत्मा देव। अगर मैं देख सकता हूं आपके स्वरूप को ऐसा आप मानते हैं, वो भी मैं मानता हूं नहीं कहता, मेरी सामर्थ्य है कि नहीं उसको भी आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। ऐसी नम्रता से भगवान अर्जुन कह रहे हैं, क्यों दस अध्याय में कह दिया नहीं साथ भी तो चुप रहे। अरे मन में बेचारा ये गलती करी मैंने, सब भी बुझे गए दो। भगवान ने कहा नास्तन तो विश्लेषण भी मेरे विस्तार का अंत नहीं है भैया। अगर किसी बात का अंत आ जाए तो भगवान सीमित हो जाएंगे, भगवान भी मापदोल में आ जाएंगे। अगर मापदोल में आ जाए तो भगवान क्या होंगे, भगवान की विलक्षणता क्या होगी, क्या विशिष्टता होगी। भगवान सब तरह से विलक्षण है, सब तरह से विचित्र है। इस वास्ते भगवान कहते अंगति के तो लिखते कहूंगा प्राधान्यता गुरु श्रेष्ठ प्रधानता से कहूंगा। तो भगवान कितने विलक्षण है, जैसे अलग गए। अरे वो इतने शुरू हो जाए अर्जुन के सामने इतनी बातें कह रहे हैं, अर्जुन का हुकुम उठा रहे हैं। अर्जुन कह रहा था सैन्य और भी और तुम स्थाप है वह अच्युत अब अच्युत मेरे रथ को वहां स्थापन करो, दोनों सेनाओं के बीच में जहां से दोनों सेना देश में देखूंगा ऐसे सिद्ध करने आए, मैं देखू कौन कौन मेरा दुआत करने वाला है, मैं देखू आज्ञा पालन करते हैं। सैन्य और भी और मत स्थापित रथ हो तुम भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे शांतमयूल। अर्जुन तुम देखो देखो मैंने भीष्म किया है, भीष्म और द्रोण जहां सामने दिखते हैं और दोनों सेना बटी है उनके बीच में एक नीम के नीचे रथ को बड़ा किया और उन्हें तुम देखो। ये देखना करना भी एक बहुत विलक्षण रीति से देखना, देखो तुम देखो संवेद कुर्वशियों में कुर्वशियों धार्तराष्ट्र पश्चिमी का धृतराष्ट्र का नाम लेते, धृतराष्ट्र पुत्र का नाम लेते, दुर्योधन दुस्वामी का तो तेजी आ जाती। कुरुवंश कुरुवंशियों को देखो, कुरुवंशी में सब एक होते हैं, राजा कुरु की संतान है सब पांडव पांडवी वहां एक हो जाते हैं। कौन हो देश हो, तभी अर्जुन ने कहा श्रेणी और भी और भी दोनों से नाम है, हमारे ही हमारे मरे, इधर मरे तो हमारे है, उधर मरे तो हमारे, क्यों संबंधी थे, कुटुंबी थे, एक ही थे, लड़ाई आपस में होती है, वहां बंटवारे के लिए होती है, जहां एक चीज है जमीन और एक तो होता है। आज लोग कहते हैं सब एक हो जाओ, एक लड़ाई मिट जाएगी, एक उनसे लड़ाई नहीं मिटेगी, लड़ाई तो स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित करने से या भाव होने से मिट रही है, लड़ाई ज्यादा एक से होगी, एक से जिन्हें उधरने के लिए बामन आपस में लड़ते हैं समान नहीं लड़ते, वे अपना अपना काम अलग अलग करते हैं। आज के सब काम करना सबको अधिकार, सोने को लड़ाई हो सोने को ना लड़ाई बहुत बड़ी बड़ी होगी, घर घर में होगी, माँ बाप की लड़ाई होगी, बेटों की लड़ाई होगी, माँ और मैं दिया वोट, बेटा और भी देता है, बाप और जाए, घर में लड़ते घर में, एकता कही जो एक एकता डबल एकता पता जोर लगाया एकता पर तो एक एकता होगी, एकता करते करते एक एकता एक एक के घर में, ये एकता के लक्षण नहीं है, एकता स्वार्थ का त्याग करके सबका हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सुख सुखी जाया, हमारी पार्टी जीत रहा है, वो पार्टी जीत जाए, वो पार्टी अनंत लाई जगह तरह तरह तरह तरह जिसे लड़ाया वो असंग श्रद्धा हो गई है, भाइयों कर्जु की बेमा है, समझते हैं वे हम ठीक कर रहे वो ठीक करते हैं और हो रहा बेटी, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ते नहीं, शास्त्रों की बात सुनते नहीं, गायों को पशुओं को मारते हैं, और मारने में पशुओं का मारना सहता है, मनुष्यों को मारना सह नहीं सकते तो मनुष्य जन्म बदले दो, जन्म बदले रहने दो, सबका खत्म करने का ही उपाय सबका दे है, मनुष्यों को मारना अच्छा नहीं लगता तो पैदा मत होने दो, पैदा मत होने दो, और इसे बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, ऐसी बातें भरती मन में महाराज जो निकलनी बड़ी मुश्किल हो गई, पशु को मार कर खत्म करो, मनुष्य को पैदा मत होने दो, तो पैदा मत हो दो सहबार दो खत्म हो, खत्म में दो ही रास्ता और रास्ता क्या है बताओ, पैदा नहीं हो खत्म ही और क्या होंगे, मरेगा तो सभी, मरा तो बंद किया नहीं, मरा तो खुला है, सब मरेंगे और पैदा ही कम नहीं हो तो बस, तो सबके खात्मा करने का विचार है तो खुद ही खत्म होंगे भाई, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा, अभी मानते नहीं है, सुनते नहीं है, आप लोग भी मानते नहीं हो, पशुओं के नाश में है, गाया भी घर घर में रखो, आप कितनी बड़ी चीज है, एक एक दो दो गाय घर में रखो तो कितनी गायों के एक्स्ट्रा हो जाए, तो आप छोड़ देते नागौर पट्टी में गायों को छोड़ दी, हजारों रुपए जिनके बैलों के जड़ते हैं और बछड़ा पैदा हो जाता है तो दूध पीना दूध दूध छोड़ देते, नागौर पट्टी में बछड़ा हो जाता है वो गाय दूध दूते नहीं, वो बछड़ा ही पिए पूरा, ऐसे बैल पैदा होते हैं, उन गायों को छोड़ दिया, बिना अशकाल विपरीत बुद्धि सज्जनों सावधान हो जाओ, भगवान को याद करो, भगवान को याद करे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होश नहीं सकती, भगवान के याद करने वाले की बुद्धि तेज होगी, अनर्थ नहीं होगा, दूसरों का नुकसान नहीं होगा, नहीं तो स्वार्थ दत्ता में नुकसान दूसरे का दिखता है अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, महान आहित कर रहे हैं, पता ही नहीं होश ही नहीं होश, भगवान ये बातें करे भैया इस बात को समझो, सब परमात्मा के मानव मानव मानव मनु की संतान है, एक बाप के बेटा सब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सब एक एक मानव है। मानव मनुष्य मात्र है, मनु की संतान है। और पीछे कितना भेद हो गया, अपने अपने जातियों का भेद, नामों का भेद, पालन का भेद, भाई भाई अलग, परंतु एक मनु के हैं। ये बात पैदा होती है शास्त्रों का संयम का, संयम का विचार करे, संयम करे, शास्त्रों का अध्ययन करे। शास्त्रों का अध्ययन छोड़ दिया, शास्त्रों की संस्कृत की पुस्तक छपनी कम हो गई, विलम्ब में दो तीन मंदिर बंद हो गई, लोगों ने सुनना पहनी शुरू कर दी, लुंगी पहनी शुरू कर दी, क्या बताओ। जिले से कृपा करो, कृपा नाथ थोड़ी अपनी संस्कृति रक्षा करो, आप उस पर तैयार हो, आपका भला होगा, नुकसान नहीं होगा। और इस साल से आपका भला नहीं है। लोग कहते हैं बड़ा भारी युद्ध होगा, बड़ी भारी भयानक बात हो रही है। और सुनते हैं मुसलमान लोग घूस देते हैं, पता नहीं है पूरा भाई, लेकिन बातें सुनी है मैंने, बातें। ये जो बड़े बड़े एक्सीडेंट होता है, गाड़ियां भर जाती है, इनमें एक रुपया दे दिया पांच वालों को, गाड़ी छोड़ दो, एक लाइन पर छोड़ दो, जहां दो लाइन चलती वहीं एक लाइन भर जाती गाड़ी। परमात्मा जाने, बातें सुनने में आती है ऐसी। विरोधी लोग आ करके और कितना आपके बीच में करे, सावधान रहो भाई बहनों, सावधान रहो भाई, सावधान रहो, कहीं दूसरे का विश्वास मत करो। दूसरे आदमी आकर के क्या क्या करते हैं, क्या कितना आनंद करते हैं, ये कुछ पता नहीं है। बातें सुनते हैं कि ऐसे बना बना है। जहां प्रेम होता है, अनेक का हित होता है, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित करो, अहित मत करो, नुकसान मत करो, दूसरे का अपमान मत करो, अपनी संस्कृति का पालन करो। भाई अपना भी छोड़ने से फायदा नहीं है, आपो छोड़ने फिर वसन तिरिया गुंज कराए, देखो पुंडरी के नागने पवो विलंब जाए, सर्व था सर्व। तो अपने हम कुलों को छोड़ा और मनुष्य के शरीर में आया गरुड़ जी से बचने के लिए, वहां बात कह दी अपनी स्त्री से, स्त्री ने कह दूसरे तीसरे कह दी, गरुड़ जी थे पकड़ कर ले गए, साफ हो गया। आप वो छोड़ बेड़ बसन तेरी या गुंज कर आए, देखो पुण्य के नाग को सजनो, प्रेम रखो, स्नेह रखो, हरि हित चाहो, हरे का कल्याण चाहो, सर्वे भवन दुष्मिना, पितर का भाव रखो, सब खुश रहे, सब प्रसन्न रहे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब भगवान या भगत बन जाए, सब क्या तत्व ज्ञानी हो जाए, सब आनंद मंगल में हो जाए, मस्त हो जाए। इस भाव से दुनिया बहुत खुशी हो जाएगी। व्यापक भाव है, व्यापक सब नहीं है। ते प्राप्त बंदी माँ में वह सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहता है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सब भगवान भक्त हो जाए, सब तत्व हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब महात्मा बन जाए, तत्व हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। ये भाव आपके बात बढ़ जाए, अब बहुत लाभ होगा। आपके मोहल्ला पवित्र हो जाएंगे, आपके देश पवित्र हो जाएंगे, आपके प्रांत पवित्र हो जाएंगे, आपका देश पवित्र हो जाएगा, और आपका असर पड़ा था स्वर्ग बर्तर पाताल सब तीन त्रिलोक पवित्र हो जाएंगे। बड़ा विष फैल रहा है, आपस में जहर फैल रहा है, उस जहर को दूर करो, आप सब पवित्र हो जाएंगे। अब क्या शुरू हो गया। तो भक्त महर्षि अशेष है तो क्या विभूति, सबकी सब विभूति करो, सब विभूति सब करो, पूरी करो, बढ़िया बात मिलते है ना, मतलब देखता है तो पूरी आ जाए बस। मैं कैसे आपको समझू, भाव अच्छा है अर्जुन का, आपको मैं जानना चाहता हूं, कैसो कैसो भाव शु चिंतियों से मुझे कहां का आपका चिंतन करूं। भगवान ने कहा बेटा तेरे सामने बैठा हूं, चाबुक लिए हुए लगाव लिए हुए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 9 अगस्त 1999 को लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।